راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے، راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے، راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں اسگار ہے کیا ہونا ہے، راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے، یار ہے کیا ہونا ہے، کچھ تیار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دل تھوڑا، دور جانا رہا دل تھوڑا، راہ دشوار ہے کیا ہونا ہے، راہ دشوار ہے کیا ہونا ہے، راہ دشوار ہے کیا ہونا ہے، ارے او مجھے تلوار ہے کیا ہونا ہے، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے، راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، راہ پر خار ہے کیوں رضا کڑے کیوں رضا کڑے جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے.